bagulho mais duro. Bum, bum, bum, chacada, cara, bum. Bum, bum, bum, chacada, cara, bum. Bum, bum, bum, chacada, cara, bum. Aici n-a valoare banii, viața noastră e Giovanni. De ce? Hai mișcă-te tare, ca avionele americane. Dă-i trece că pasul vibrează și toată lumea te filmează. Da, da, da, da, da.